short out your TV. Aliens be checking on you in the next galaxy. Put it in a time capsule till the next century. In a blackout, use it for electricity. Danger, high voltage, dopamine need their daily dosage. I break it down mathematically, 99.9 is a percentage. Like closing fine wine, the rhymes are finished. And the universal will give me strength like spinach. With finish, I eat it like a tofu sandwich. With cabbage, ask your girl, she knows that I'm not the average nigga who claims to pull the trigger. Reality's the root of the rhymes that I can think of. Phony, baloney, swear that Don Corleone. But when shit hit the fan, they start crying like Jimmy Tony. Feeling like Rony, but wish to be bad like Bobby. Been there, done that, smashed her, rocking rhymes is my hobby. Your problem, like, what's he on? Cause I rock it from the start till the beat is gone. Not in the mafia, but I'm the microphone dawn. And the words that I shoot out my mouth for Teflon. Jeroen, never touch a microphone wrecker. Leave out in the stretcher, step up in my sector, try to match wits, but the mental will crush ya. Jeroen, the damager, the sun toucher. Peace. Sziasztok, Bálint Antónia vagyok, és a hit remény zsűlöletet halljátok. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. And curl. My mother always thought I'd be a star. Way before the record deal, streets that nurtured Lauryn Hill, made sure that I'd never go too far. Every ghetto, every city, and suburban place I've been, make me recall my days in the New Jerusalem. Story starts in Hooterville. Grew up next to Ivy Hill. When kids were stealing quarter bills for fun. Killed a guy in Carter Park. Bowed a mongoose till it's dark. Watching kids show off the stolen ones. Every ghetto, every city, and suburban place I've been, made me recall my days in the New Jerusalem. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back. Vagabond times 20 cents and a nickel. Springfield Lab had the best popsicles. Saturday morning cartoons and kung fu. Main Street Roots tonic with the dress. A beef patty and some cocoa bread. Move the patch from my leaves to the tongue of my shoe. Remember, Freeland Heisen used to have the bomb leather. Back when Doug Fresh and Slick Rick was together. Looking at the crew, we thought we'd all live forever. Yeah. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back. You know it's hot. Don't forget you know it's hot. What you got. You know looking back. Drill teams on Munn Street.

hölgyeim és uraim, a pontos idő 20 óra 28 perc. Ez önmagában még nem lenne érdekes, de egy 8 órakor kezdődő műsornál több, mint szégyen. Mea culpa. Fogjuk az időjárásra, meg arra, hogy menekítettük az összes nyitott helyeken, ahol be tudtunk segíteni a cuccokat. Ez itt a Hit Remény Zsűrölet, a Rádió Café 98.6-on. Rádió Café 98, 6-on Tomival, Lacival, Silent Wobbal, és Chatman-nel. A gyerek elaludt. A telefonszámunk 312-3000, ez később fontos lesz. Az SMS-ünk, ami már most is fontos, 0629986986. Ekezetek ne elküldessék írni, illetve az e-mail címünk radiokafé@radiokafe.hu, és miért is, miért nem? Azért érdemes írni, és azért érdemes interaktálni velünk a mai adásban is, mert két valódi sztár lesz a vendégünk. Sztár. Az egyik sztár az hát azt hiszem egy nemzeti ikon. Egy ikon. Igen. Nagy-nagy szerencséknek tudhatjuk, hogy üdvözölhetjük a stúdióban a következő zene után ma esti első szupersztárunkat, Csisztus Zsuzsát. Csak ennyit mondok, 10-szeres magyar bajnok tornász. De utána jövünk vissza. De tudunk többet is, mert életpályájáról, házasságáról. És mindenről, ami minket érdekel, erről fogunk beszélni vele. Mindenről fogunk beszélni vele. Utána pedig, bizony. Hát megint lehullott egy fej. Megint kijött valaki a házból, és most ezt a saját két szememmel láttam a hétvégén, hogy Cornélia gyere ki a házból. Gyere már ki! Figyelj, menj ki, ma megláttod, ott lesz Renátom, minden, na mindegy. És a mi emberünk viszont bent van. Ez a lényeg, itt. Ja, tényleg? Gyerekek. Ez itt az Inexis. És a Rádió Café 98. Ha most vele beszéltél. Bocs. Sose lesz velünk rádiós. Sztárinterjú. Szuper sztárinterjú. Itt a Rádió Café 98.6-on a Hitremény zsűlöletben, és hát végre egyszer nem magunkról beszéljünk. A stúdióban Csisztus Zsuzsa, azt hiszem ez egy nagy nap. Sport, nagy nap ez rádió. A mai. És Rádió Café történeti pillanat. Olyan távol vagy tőlünk. Igen, de azért lélekben közel. Sőt, még annál is, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, úgyhogy mindenkit üdvözlök, aki hallgat minket. Isteni beinduló zene volt egyébként. Robit is? Noná, micsoda. Ugye milyen jó képű srác? Magamtól értetődik. Annak ellenére, hogy egy 2 hónapos kisgyerek. Mindig szép néniket hívunk neki, mert hát ugye... Igen, tehát egy picit kora érett, hogy úgy mondjam. De jól áll neki. Naponta kétszer kell borotválni, de egyébként olyan túlságosan nagy baj nincs. Ismerek én olyan sportolónőt is, tehát ez nem egy akkora túlvány. Neveket akarok. Ez egy tényfeltáró. Nemzetközi tornász életben nem? Van ilyen, de hát természetesen ezt ugye nevetetésem nem engedhetik. Van ez a Kratok-Hilova jelenség, ez van. Igen, és volt még néhány, de természetesen, hogy mondtam, ugye mégiscsak ugye a szakma becsülete, meg hát úgy mondjam, a csapatszellem nem engedi, hogy az ember neveket mondjon, de hát ez nem egy újdonság. Zsuzsa, te sokkal szebb vagy, mint valaha. Igen? Mindig szép voltál, de most még. Azt hiszem, hogy a mai napon már érdemes volt fölébredni, tehát akkor ilyenkor már... Hát akkor köszönjük, hogy itt voltál. Igen, mikor kellek? Hát ha lehet, minél később, de ez nem lehet. Ti hol laktok egyébként? Vágy szintjén marad. Budapest határán túl egy kis faluban. Egy kis faluban, aminek a nevét most nem mondjuk meg. Most nem mondjuk meg, de az úgynevezett közvetlen vonzás körzetünkben. Mondjuk úgy, igen. Kitalálom, hogy mi nem. Agglomerációs körzetben. Mi van veled mostanában? Köszi, jól vagyok. Nem, egyébként mit csinálsz? Most például kérlek van szépen, egy könyv. Ezen túlmenőve, hogy ez a könyv, ez hála Istennek egy nagyon jó sikerült dolog, és... Mondd a címét, én nem látom innen. Tisztú vizet a pohárba. Ó, hoppá, bizony. Hoppá. De ez ugye játék a szavakkal, tehát hogy a csiszti, és akkor az oroszból. Nem tudom, hogy nem merek, hogy mondjam, tehát nem tudom, hogy ti az a generáció vagytok, de szerintem igen. Nem, mert én valószínűleg én vagyok a legöregebb, aki még tanult orosz, mert muszáj volt. Csak pár hónappal, de nem érdekes. A kis Vobikát kivéve. Messze. Na, ez kellett. Bocs, fater. Ez kizár dolog, de ez mégis csak plastikai sebész kérdése a dolog. Viszont mindannyian tanultunk oroszul. Kivéve a Vobit, aki még nagyon pici. Igen. Jó. Nem baj. Tehát szóval csisztú vizet a pohárba. Így igaz. Összességében, hogy akkor a csisztínel kell nektek mondanom, hogy mit jelent. Hát. Arról nem is beszélve, hogy igen, játék a szavakkal minden tekintetben. Miért és miről szól ez a könyv? Ez a könyv, hát ugye most... Vastag? A kezembe vehettem egy pillanatra? Nyugodtan, persze, 400 oldalán. Ezt mind én írtam. Szeretsz írni? Most már igen, hogy kiderült, hogy tulajdonképpen még érdeklődés is van. Várj, ez nem ér, van benne egy csomó fotó. Van, persze. Szóval. Nagyon szép, elmondjuk a hallgatóknak, ez egy gyönyörű, kemény kötésű, tehát nem bizony. Ez a leleplezem a magyar médiát, nem, 360 ekkora betűvel nyomott oldalon, így van, WC papírra. 360, 160 akkora betűvel nyomott. Nem, az igazság az, hogy tényleg ebből a szempontból egy kicsit nehéz a helyzet, mert most valóban dömpingszerűen árasztották el a piacot a jobbnál jobb és tartalmasabb könyvek. És ennek a könyvnek a megírását én hát több mint 10 éve tervezem. Mert hogy ugye amikor a tornát abba hagytam, akkor úgy gondoltam, hogy sok-sok olyan dolog történt, akár érdekességek, akár kulisszatitkok, akár pikantériák és bármi egyéb, ami bizony azt gondolom, hogy a nagy közönség számára soha nem derül ki, amikor egy világversenyt vagy bármilyen bajnokságra közvetítést lát, és azért ezek érdekesek lehetnek. Azt mondd el, hogy arról írsz-e benne, hogy milyen egy 12 cm széles gerendán szögdécselni. Arról megmondom, hogy miért nem írok, mert az a gerenda az nem 12, mennyi? Hanem csak 10 cm széles. És ezt nem tudom, hogy tudod, hogy milyen nagyon kevés. Ez 5 éves korban, amikor te is elkezdted, itt egy életrajz, tehát ugye Gellért Gábor vezető és felelős műsorszerkesztőnek, aki az adásban elhangzó minden dologért a felelősséget vállalja. Annyira helyesen kikérdezett a műsor előtt, igen? De tényleg komolyan. Igen. Itt van például. Ilyen egy igazi nő, csak mondanám, 1976 életpálya. 5 évesen elkezd tornázni. Na most ugye még akkor azon sem születtem, és képzeled, hogy már 70 a születési év, hogyha nem tudom, ez biztos benne van a könyvben is, csak azért, hogy ez... Nem is tudom. 76 minusz 5. De nem, 70-ben született, akkor van itt egy matematikai. Már 5 évesen letagadott egy évet, hát milyen drága, nem? Egyrészt, másrészt azt gondolom, hogy ne feszegessük. Hagyjuk ezt, 82. A nagymamám azt mondta, kislányom, a kor nem érdem állapot tudni kell viselni. Tehát ehhez tartom magam azóta is. És tapsoljuk meg Zsuzsa nagymamáját is. Igen, igen. És kedves nagy. Mondd el ezt a 10 centit, mert ezt én egyszerűen fizikai képtelenségnek gondolom. 10 centi széles, így van, de az még csak hagyján, hanem 1 méter 20 centi magasban van, tehát már az önmagában rettenet, 5 méter hosszú. 5 évesen elkezdik a gyerekekkel csináltatni, és komolyan mondod? Hogy tanulja ezt meg az ember? Mert én azt el tudom képzelni, mondjuk, hogy így végig megyek rajta gyalog. De a végén eltörik a kezem. Gyalog, ráadásul gyalog, hát, ha várjál. Tehát, hogy nem biciklivel, meg ilyen, tehát cirkuszi volt. És például hátrafelé el tudod képzelni? Nem. Hogy hátrafelé végén gyalog? Hát nagyon lassan. Hogy kezdődik? Az első folyamat? Hogy szerettetik meg a gyerekekkel a gerendát? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Megmondom őszintén, hogy ugye ez tényleg ebben a tornában, ebben a sportágban valóban az a nehéz, hogy olyan mérhetetlen mennyiségű gyakorlást igényel. Tehát mondjuk például elmondom, hogy amíg az ember eljut oda, hogy egy darab szaltót, hogy egy kézenállást megcsináljon a gerendán, az hosszú-hosszú évek munkája, mert elő meg kell tanulni a kézenállást, majd a szaltót a talajszőnyegen. Igen. Azt először egy edző segíti, akkor utána, ha az edző már nem kell hozzá, akkor önmagában, akkor aztán fölmegy egy delikvens a kis gerendára, az körbe van bástyázva a szivacsokkal. Igen. Ha ott is tudja edzővel, akkor utána az edző eláll. Ha az edző nélkül is tudja szivacsokkal, akkor a szivacsot veszik el. Ha a szivacsokat veszik el, akkor utána a kis gerendával előtt nagy gerenda lesz, ott megint beszivacsozzák, megint edző, ez aztán az edző. De most ez csak egyetlen mozdulat, és akkor még nem beszéltem arról, hogy ugye a torna ABC-ben van mondjuk 10 000 különféle fajta mozdulat, abból állnak össze a gyakorlatok, és akkor egy gyakorlat még csak egy szer, mert akkor van még mellett a felemás korlát, a lúgrás, a talaj, a csajoknál, hát a fiúknál plusz még kettő. A fiúknál van az van ugye a gyűrű, azt tudom. Igen. És mi van a ló? Lólengés. Az is egy lehetetlen dolog, ugye? Az teljesen elmebeteg. Szögezzük le, hogy az trükk. Igen, azóta van. Az team trükk, az föl van a lógatva a csávon. És képzeljük el, hogy ennyi lovat érted, de ennyi ideig álló helyzetben tartani már önmagában. Azt gondolom, hogy egy nem, nekem ez a gerenda egyébként a non plusz ultra. Pedig, ha hiszed, ha nem, és erről szintén a könyvben hosszasan írok, óriásiakat Isten igazából a felemás korlátról lehet esni. Na, a felemás korlátról nagyon durva. De az vicces, már elnézést. Tehát igen. Néző szemmel az, amikor itt pattam. Tudod, hogy lapjával úgy leesel, és akkor a portfelő a magnéziától így föl körülötte, és akkor össze néhány percre megáll a levegő, hogy él, és miután fölkelt, akkor óriási röhögésben. Volt egy nagyon híres tornásznő, aki... Nagyja Komanecs. Aki elszakít, azt hiszem amerikai volt, elszakadt valami bokaszallagja, és utána csinált meg egy ilyen... Na de ilyenből mond tizet a Zsuzsa. Nekifutó. Jaj, tudom, melyik az a csatorna. Itt jó egy veletek szemben. Film is készült róla. Igen. Nem jut eszembe a neve. Szerintem talán a turistcsemára gondoltok, aki mögött összedőlt a felemás korlát? Nem. Vagy az Olga Korbutra? Melyik az, amikor nekifut a kedves delikvens? Nagyot lendít egy ilyen dobbantón, amit én már általános... Lógrás. És ez most volt. És valami elszakadt bokaszallag alatt még beleállt az ugrásba. Ez egy csapatverseny volt. Kerry Strug volt, és kérlek szépen, az az 1996-os atlantai olimpián történt. Most volt szerencsém élőben közvetíteni. 26 éves voltam. Azt is. Igen, azt is. Én arra emlékszem. És ez tényleg egyébként egy nagy dolog volt, ez egy ilyen történelmi pillanat volt, annál is inkább. De aranyat kapott a végén, nem? Mert ugye az amerikai női tornászválogatott soha nem nyert meg előtte olimpiai aranyérmet. És azért kellett ugrania, ugye? És a Károly Béla, ugye, aki egyébként többek között annak a könyvnek is az egyik ajánlója, és nagyon régóta ismerem, ő edzette ezt a csapatot, és ő valóban azzal a fajta szuggesztív képességgel bír, aki ebből a lányba elszakadt bokaszallaggal is belebeszélte a jó gyakorlatot, és az egy hiányzott ahhoz, hogy a orosz válogatottat megverjék, és otthon, hazai közönség előtt olimpiai bajnoki aranyat, tehát az több mint hős, tehát nem az volt, hogy már meg erőj. De jó beszélsz oroszul. Nem az volt, hogy Moszkva, vagy valami is. Hát már majdnem kimondtam a jájúbjútyit, meg a jáblokot. Azt gondolom, akik hallgatnak minket, úgyse tanultak már. Én egy mondatot tudok, ez a Karakume Mozset Ispeci Ajco. De ott volt egy szó kifejezben, hogy a Karakumban meg lehet sütni a tojást, de nem ott, tehát, hanem a homokban, és a homokot már nem tudom. Igen, na mindegy, a baj ezzel az, hogy azt gondolom, annyira hasznosan tanultunk ebből a nyelvből. Tehát például az, én ma már tudok jelenteni. Örülnék, igen, ez a jádakládiájúvá. Szóval a baj ez az, hogy ma meg különösképpen szívesen venném használt, mert ugye azért a sportvilágában mondjuk a orosz nyelvterületről elképesztő tehetségek jönnek. És ha mondjuk tényleg nem csak azt tanulta volna az ember, hogy mondjuk hogy kell jelenteni, meg valóban mondjuk mi található a Vöröstéren, akkor lehet, hogy ez az a 8 év, amit mondjuk a gimnáziumban meg az általános, nem lett volna hiába való. Tehát ennyit például angolul nem tanultam, de annál az a jobban beszél. Meg hát akit lecsuláztak és trébernek neveztek, amiért jól tanult oroszul, az lehet, hogy ma elégedetten röhög a Gazprom hát nyugat-európai regionális igazgatójaként. Laci, nem, zenéljünk, ez egy olyan életrajzi ismerkési mondat volt most a részedről. Ja, hogy zenéljünk. Következő könyvet előírjuk. Igen. Hát még mindig itt vagyunk Csisztus Zsuzsával, egy gyors pontozást szerintem. Mondjuk csináljunk egy... Egy tornász tízes skálán. Egy 9-95-öt azok az első, az antréra. 9-95, igen. Az ott van. 9-95-öt mondtam. Ja, én 9-5-öt. Az egy kicsit gengúz, de a 9-95 az tetszik. Ja, van dupla tízes is van? Persze. Te bonyolult sport ez. Hát te sose tornáztál? Nem. Én a tornaórál is lógtam. A következő számunkat... Csak a foci. Nem is értem. A következő számunkat kinek is küldhetnénk? Mint mindazon hallgatóknak, akik a ma esti koncerteket elrontják, vagy elmulasztották itt a nyitott helyeken, hiszen zuhog az eső. És ezért nem lép föl ma az Aerosmith egyébként az Zöldpárdonban. Csak ezért nem lép föl Jamiroquai Romkertben. És úgy néz ki, hogy az Incognito sem jön végül is a Rióba. És a Liszt Ferenc téri szabadtéri karnevál is elmarad a Mambo All-Starszal, de itt van Csisztus Zsuzsa. És az Incognito. Jazz Café 98.6. Minden szerdán este 11-től. Fekete Kovács Kornél, Hegyi György, Bab és a vendégek. Élő zene a stúdióból. Minden szerdán a HRZ után. A Rádió Café 98.6-on. Nem fog fájni. Sono Andrea Osvárt. Questa è Fede Speranza Amore. FM 98.6. Még mindig Csiszti Zsuzsával, még mindig a Rádió Café 98.6-on, és még mindig a Hitremény Zsülöletben Tomival, Lacival, Szegen Fobbal, és Csepmennel. 3-12-3000. 0620-9986-986. Na, ki tud még egyet most mondani? Rádió Café kukac, rádiókafé.hu. Vagy bármi. Vagy bármi. Igen. Vagy akármi. Hol hagytuk abba? Itt vagyunk a sport kellős közepén. Igazából ugye... Engem a tévésztárság is érdekel majd. Sztárság? Igen. Most ugye, akkor melyik csapásvonalon? Ugye amikor abba hagytad a sportot 92-ben, akkor adekvált volt, hogy... Vagy ahogy... Adekvált. Pestiesen, kafésen mondjuk adekvált, hogy ugye a... Már törvényszerű és magától értető. És a médiába kanyarodtam. Akkor rögtön ugye sport. Föl. Sport volt. Nem volt azért egyébként ez ennyire adekvált, ha már itt ugye... Mert, adekvárt. Igen, pláne. Vártam rá egyébként elég hosszasan, adekvártam rá. Szóval a lényeg, hogy... Egyszer ez... csak beállítva valakit, nagy csak a szegfűvel. Lehet, hogy szegfű szeget hoz. Szóval a lényeg, hogy ezt én picit már korábban kóstolgattam ezt a dolgot. Kint voltam 88-ban a Szőli olimpián, és abban az időben robbant meg úgy, vagy lett nagy sok-sok adás ideje a Telesmortak, és rájöttek, hogy a meglévő gárdával, Vitrai Gyulai nézés, stb. Nem bírják ezt a mennyiséget, és akkor nyugati példára ilyen szakkommentátorokat kezdtek el keresgélni. És meghirdettek egy riporter keresetiket, és az én anyukám, aki tudta, hogy van neki egy hihetetlen nagy pofájú lánya, akivel már tényleg itt az ideje kéne valamit kezdeni, ráadásul 18 éves, ráadásul egyébként is, hát úgy gondolta, hogy na jó, hát akkor végre már nem velem fog vitatkozni és feleselni, hanem valahol ezt a benne rekedt szuszt végre kiadhatja. És hát beadta a jelentkezésemet, úgyhogy mivel én hazaértem Szőulból az olimpiáról, már várt a papír, a behívó, hogy akkor nosza. Az miből állt? Volt ilyen tesztinterjú? Iszonyat volt, még élet nem felejtem, 800 jelentkező volt, és azt hiszem több napon keresztül gyűrtük egymást, és az első az egy ilyen 40 tesztkérdésből áll, de úgyhogy a sportlexikon felütöttek. Hányat vettek föl? Kérdezek okosan maradt, közben. Igen, 10 maradtunk a végén. Hát hoppá, de volt többféle forduló, tehát nyelvi... És egy csomó sportoló is volt, vagy te voltál az egyetlen sportoló? Voltak azért. Első körbe kiesett az összes focista. Aztán a súlylökök, a diszkoszvetők, és az agyangalambosok is kiestek később. És mondhatnánk, hogy voltak néhányan, de mondjuk ez az a generáció volt, akik aztán később ilyen mókus őrs apostrofálás mellett kezdték el ugye a tevékenységet a nagyok árnyékában, tehát mi voltunk a kicsik. Ja, igen. A lilazakosok. Igen. Igen, majdnem. A lilazakos különítmény. Neked nem kellett forma ruhát hordanod. Micsoda, hát én láttam. Nem volt lila, rettenetes lazac színű lett. Rettenetes lazac színű volt, hosszú idő. De a fiúknak is ugyanolyan, meg a csajoknak is. Igen, meg volt zöld is. És hát már akkor is kivert tőle a víz, mert hát egyébként is ezeket a ilyen egyforma és már-már militáris hangulatú dolgokat nem nagyon kedveltem, amikor így uniformizáljuk a társaságot, de a lényeg az, hogy bejutottam ezen a mondjuk harmadik szűrőn, és akkor én kisebb-nagyobb szakkommentátori feladatokat kaptam a torna mellett. De hát akkor én meg aktívan tornáztam. Mi volt az első? Megmondom, 89 májusában készültünk a valamelyik Európa-bajnokságra, és akkor volt nekem valami sérülésem, és úgy tűnt, hogy nem mehetek. És akkor volt az Ónodi Henrietta ilyen egészen aprócska első éves felnőtt válogatott, és hát akkor engem kértek meg, hogy ezt a lányt mutassam ugyan már be, mert hát óriási tehetségnek tűnik. És miután úgy tűnt, hogy én nem jutok ki az EB-re, mert sérült vagyok, hát ez abszolút kézenfekvő volt, egy olyan emberről beszéljek, akit egyébként nap mint nap a tornateremből ismerek. Úgyhogy ez volt az első, aztán rá fél évre ugye ott aranyérmet szerzett, és akkor egy évre rá mi már együtt szerepeltünk a világbajnokságon Stuttgartban, tehát itt valóban volt egy ilyen átvezetés, és akkor ezek a munkák egyre nagyobbak és nagyobb lélegzetűek lettek, ott volt a sportszombat, nem tudom, és aztán kifúrtad a Vitrait a végén. Igen, szóval a dolog odáig fajult. Fajult, hogy úgy kellett visszautasítanom a VB döntőt. Ezért. Brazil-németet. Hát sajnos ez nem egészen így volt, de meg egyébként se. De az tény is való, hogy amikor így kezdtem volna elmerülni egy picit jobban ebben a dologban, akkor egyszer csak úgy jött egyik napról a másikra a lehetőség, hogy hát akkor Amerikában mehetnék egyetemre tanulni. Ezzel a sportösztöndíjjal, amit mondjuk a tornának köszönhettem. Ezzel éltél. És akkor, hát... Okosan. Mondhatni, hogy marha okosan, bár ugye erről azért hosszú oldalakat pazarolok a könyvben erre, hogy azért ez nem volt olyan egyszerű. Tehát amikor egy 20 éves, vagy alig 20 éves lányka, aki addig ilyen zárt burokban él a szüleivel, meg a torna, és az edzés, és az iskola, és az egyebet töltik az életét, akkor mondjuk kap július végén egy levelet, hogy sikerült az a nyelvvizsga, amiről egyébként fogalma nem volt, és egy lyukas garas nem adott volna, hogy sikerülni fog. És hát van 3 hete, hogy összecsomagoljon egy bőrönbe, és költözön át egy másik kontinensre. És ez hol volt kontinensen belül? Kontinensen belül Minneapolisban. Minneapolis, az ikervárosa, az így van, Twin Cities, így pontosan. És hát szörnyű volt. Tehát az első időszak az maga volt a horror. Mennyit voltál ott? Több mint 2 évet. És akkor ott tanultál? És akkor ott már ezzel a csapás vonalon haladva nemzetközi kommunikációt és televíziózást tanultam. Közben még mindig aktív sportoló voltál. Még mindig, hát ennek köszönhettem. Ez olyan státusz volt, mint egy... Hány kiló színarany van a vitrinedben? Hát sajnos, ha színből lenne, akkor én nem is tudom, mi lenne. Ezek csak nem csinálják jól. Több mint 400-500 érmen biztos van. Nem. Komolyan. Kész. És hát kupák, és minden, és kész. Oklevelek, és hegyekben. De hát tudod, tehát a méhbe esetleg elvihetném körülbelül annyit ért. Futtató cuccok? Tehát mondjuk egy olimpiai... Hát persze. Az olimpiai az más, úgy tudom, hogy az olimpiai éremnek van aranytartalma, talán az biztos, hogy nem színarany. De mondjuk a magyar bajnokságon nem osztanak hát színarany érmet. Aranyafutatatezést. Érdekes, hogy voltak országok, ahova kifejezetten szerettünk járni. Japán, ilyen volt, tehát például az olaszok, azok elképesztően nagy lelkűek voltak. Tehát Olaszországban van egy minden évben egy Róma gála nevezetű nagy-nagy gála verseny, és ott az a minimum volt, hogy minden résztvevő, tehát a helyzetek különösképpen, hát egy ekkora és ilyen vastag, gyönyörű ezüst medált kaptak. Igen. Ez ekkora és ilyen vastag. Ekkora is. Mielőtt félre értenénk, az ekkora igen, és ilyen vastag. Ez még nincs, nem az a sáv, amikor már... Zsuzsa nem rám mutatott akkor, amikor azt mondta, hogy ekkora és ilyen vastag. Nem, szóval tényleg nagyon szép. Szeretnél káromkodni? Nem. Akkor beadunk ilyen zavaró hanghatásokat. Nem szoktam egyéb, bár nem, az ez nem igaz. Azért gondolkodjuk, hogy a rádióban az ember egy kicsit azért szabadabban, mint a képernyő előtt. Ajaj, de még mennyire, hogy szabadabban. Jobb, nem? Rádióztál már? Igen. Hát annyira öreg vagyok én már, hogy hát de ez vagy öreg? Adjál már. Olyan sok minden volt már alkalmam csinálni. Igen. Nem sok, persze sok, mondjuk nem tartósan, de volt idő, amikor, hát még a Magyar Rádióban voltak ilyen kis, ilyen olyan időszakok. De sport, ott is sport? Nem, ott teljesen más. Nem mondod ezt a sport dolgot egyébként így mára? De az a baj, tudod, hogy... Nem, bocsáss meg, de sokkal többet érdemelsz, hogy így mondjuk. Köszönöm. Nem tudom, hogy ezt esetleg a TV2 főnökei nem hallották véletlenül. Az igazság az az, hogy a baj az az, hogy tényleg az emberek szívesen beskatolyáznak valakit, noha én azért rettenetesen sok mindent csináltam a sporton kívül is. Az MTV-s években én legalább 3 különböző szerkesztőségnél dolgoztam. A Natura magazintól elkezdve kulturális műsoroknak. Te szereted ezt a médiás cuccot, nem? A pörgés szereti. Meg ezt az egészet. Én ezt tanultam, szeret. Tehát furcsa módon én ezt tanultam egy egyetemen Amerikában. Azon túlmenően most már hála Istennek akkor kezdtem még ezt a szakmát az MTV-ben. Olyan mogulok mellett volt idő egy kicsikét ezt ellesni, meg gyakorolni, meg volt tér, meg lehetőség. Tehát volt idő akár a kezdeti budácsolásokra is, de éppen az imént vezető szerkesztőnkkel beszélgettem, vagy szerkesztőtökkel beszélgettem kedves arról. Kedves Gábor. Mondd úgy, hogy a vezető szerkesztőnkkel. Igen, kedves Gáborral. Reményekre jogosítom. hogy ugye... nem nagyon emlékeznek az emberek, de forgattam én 40 perces dokumentumfilmet Műcsényi professzor természetépítészről, akinek a egyik legnagyobb vája volt, hogy eljusson Capri-szigetére a Saint-Michel Kolostorba, és azt ott megnézze, és ezt végigkövettük az ő Balaton felvidéki telkétől kezdve, mert egyébként egy híres sporttermelő volt Capri, és ez egy annyira, tényleg annyira jól sikerült film volt Siska Vince szerkesztésével, hogy 3-szor ismételték az MTV-ben. De forgattam én a focit? Jó focit szeretem. Mert ugye a Gol című műsor, csak hogy más nem mondjuk. Igen, volt. Tehát ugye számomra ott hát kerültél a jó fociból. A TV vizírbe, így a látatérbe. Igen, hogy átkozott ebbe. Ott voltál ebbe a foci műsorba. Azt te voltam. Szeretted csinálni? Mert azért az NBA egy iralmas néha. Hát igen. Jó régen, akkor még nem volt, akkor még jó foci volt. Sajnos már akkor sem volt igazán jó foci, amikor én tornáztam, és ott a jegyzőtáborban állandóan összeütközésbe kerültünk a labdarúgó válogatott tagjaival, mert akik ők külön koszton voltak, állandóan a mi edzésünket nézték, ahelyett, hogy edzettek.